หลังจากนั้นก็บอกว่ามาตุปุตตัมหิมะโนปโทโสติพังวัฏกจิตตังแม่จะฆ่าลูกได้อย่างแรงกล้าต่อมาลูกจึงจะฆ่าแม่พ่อจะฆ่าลูกลูกจะฆ่าแม่แม่ฆ่าลูกเพราะอะไรเพราะกำหนัดกล้าในกามอธรรมราคะเห็นว่าลูกออกมานี่จะมาขัดขวางความสนุกสนานร่านอยากของแม่ฆ่าทิ้งทีนี้การแทงการรีดลูกกินยาฆ่าโรงพยาบาลเปิดที่เราได้เห็นหนังสือพิมพ์ฉีดยาเข้าไปเอาเครื่องแย่เข้าไปดูดออกมา8เดือนแล้วโตท่อครบแล้วดึงออกมาสับเอาเข้าเครื่องปั่นกดไม่ใช่เกินความจริงที่พระพุทธเจ้าพูดไว้ว่าจะถึงอาฆาตตาติโพติโพนั่นแปลว่ารุนแรงแรงกล้าติโพอาฆาโตติโพพยาปาโทติโพมโนปสาโทติพังวัฏกะจิตตังมาตุปุตตัมหิปุตตัสสะปิมาตริปิตุปุตตัมหิปุตตัสสะปิปิตริจะเค้นฆ่ากันจะมีจิตคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้าแม่กับลูกลูกกับแม่พ่อกับลูกลูกกับพ่อจะกล่าวไปใหญ่ถึงคนอื่นอย่ากล่าวถึงกุศลว่าเขาจะรู้จักแม้แต่การประพฤติกุศลไม่มีเขาจะรู้จักคำว่ากุศลอย่างไรเมื่อนั้นก็จะถึงสังวัตตสมโยยังโลโกสังวัตติก็จะถึงข่าวโลกพินาศอีกแล้วในช่วงนี้ไม่ใช่โลกนี่จะพินาศไปก่อนคือคนจะฆ่ากันตายเองหมดวัตสายุเกสุกุมาลีอลังเปเตยาเด็กหญิงอายุ5ปีจะมีผัววัตสะแปลว่าฝนปัญจวัตสะยุเกสุกุมารีอรังปเตยาเด็กหญิงกุมารีอายุ5ปีก็จะมีผัวใกล้แล้วนะเดี๋ยวนี้10ปีมีแล้วอีก5ไม่นานเลยเมื่อถึงตอนนี้ยังไม่ถึง5ก็ฆ่ากันไว้ก่อนฆ่าลูกในท้องฆ่าอะไรต่ออะไรไว้ก่อนเพราะนั้นในช่วงยุคของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นช่วงสังวัตตถาจีคือในขณะที่ความเสื่อมกำลังเป็นไปในกัปนี้ในพัทกัปจนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยฆ่ากันจนจะถึงวันหนึ่งท่านบอกว่าสัตตานังสัตถันตระกัปปังภาวิสติก็จะมาถึงเกิดขึ้น7วันสัทธันตระกับจะเกิดขึ้นมืดแล้วก็ในช่วงระยะ7วันเนี่ยคนจะเมากันที่สุดเมากามเมาอะไรแล้วจะฆ่ากันเองแล้วก็จะมีเหลือพวกหนึ่งไม่อยากให้เขาฆ่าแล้วไม่อยากฆ่าเขาไปอยู่ในป่าในพงหญ้าในถ้ำในซอกเขาในเหวในห้วยทำความเพียรภาวนาตัวอย่างมันก็จะเห็นอยู่ดังที่พวกเราทำกันอยู่แต่เนี้ยเนี่ยพวกเหล่านี้จะเป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์พันธุ์ใหม่อย่างนี้พอเขาฆ่ากันหมดแล้วพวกนี้ไม่ตายแล้วก็มาเห็นกันมีความรู้สึกขึ้นมาว่าโอ้อาธรรมะนี่เลวร้ายอย่างนี้หนอทำให้แม่ฆ่าลูกพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่คนทั้งหลายฆ่ากันอย่ากันนั้นเลยพวกเรายังไม่ตายเรามาสมาทานกุศลธรรมเถิดคนเหล่านี้ไม่มีใครบอกไปถึงตรงนั้นไม่มีใครบอกสมาทานกุศลธรรมเองเว้นจากปานาติบาตไม่ฆ่าอายุยืนขึ้นมาอีก20 30 40ขึ้นมา2เท่า3เท่าขึ้นมาสมาทานกุศลธรรมโดยไม่มีใครบอกเพราะอะไรภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าว่าทัสเนนะปหาตภาธรรมาภาวนายะปหาตภาธรรมาเนวทัสเนนะนานาภาวนายะปหาตภาธรรมาอันสวดเอาเงินเขาซื้อๆนั่นว่าจะถีบด้วยน่ะทัสเนนะปหาตภาธรรมาธรรมที่ละได้ด้วยการเห็นทุกข์เห็นการเข็นการฆ่าเลยเกิดปหานะละโอ้ทำซุมนี่เองทำเหล่านี้เองที่ทำให้ฆ่ากันเข็นกันอายุน้อยลงเลิกที่ความไม่มีใครสอน จึงบอกว่าทัศเนนะปหาตภาธรรมาต่อมากับภาวนายะปหาตภาธรรมาละแล้วไม่พอเพิ่มขึ้นมาอีกพัฒนาขึ้นมาอีกภาวนาขึ้นมาอีกเลิกฆ่าสัตว์ไม่พอเรามาเลิกโกหกเลิกเบียดเบียนเลิกอะไรสมาทานกุศลธรรมมากขึ้นอายุก็ยืนขึ้นยืนขึ้นจนถึง 80,000 ปีพระพุทธเจ้าชื่อเมตไตรก็จะลงมาตรัสรู้ในช่วงคตกัปนี้พระพุทธเจ้า5พระองค์กุกุสันทะ 40,000 ปีอายุคนทั้งหลายโกนาคัมมนะ 30,000 ปีลดลงมากัสสปะ 20,000 ปีพอมาถึงโคตมะโดดลงมาอยู่ต่ำสุดเลย100ปีเพราะนั้นพวกที่สั่งสมบุญกุศลไว้ในช่วงของพระพุทธเจ้าของเรานี้ต้องถือว่าเป็นผู้มีบุญญาบารมีเอามากๆแม้จะอยู่ในขั้นที่เรียกว่าสังวัตตถาหีในยุคที่กับกำลังตั้งอยู่บนความเสื่อมนี้ไม่ประมาทยังพากันสมาทานกุศลธรรมอย่างที่พวกเราทำกันอยู่อย่างนี้อาตมาว่ามีบุญนะแล้วเราทั้งหลายก็มาพิจารณาถึงความมีบุญของเราสิอย่าพากันทำเป็นเล่นๆไปบางคนมันโอ้ยทำเพราะมันเล่นเพราะได้ออกพรรษาลาภพระเจ้าเพราะได้ซิกไปอย่างสินะมันบอกเข้าใจถ้าเอาคำนี้มาพูดให้เข้าใจว่าเรานี่มีบุญพี่พุทธเจ้าว่าของยากสามประการอะไรชัมพุขาทกะมาถามพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรผู้เจริญอะไรหนอที่ยากที่สุดในโลกเนี้ยบวชพระสารีบุตรว่าบวชถ้ามันไม่ยากคนทั้งหลายเขาก็บวชแล้วบวชน้อยๆเนี่ยเพราะว่าบวชเนี่ยมันยากจะยิ่งกว่าบวชมีไหมมีคือการพอใจในการบวชยากกว่าบวชอีกพอใจในการบวชอยู่ไปเรื่อยๆชาวบ้านชาวเมืองเขาเจริญรุ่งเรืองเขามีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเราไม่มีอะไรอุ้มบาตรดินเที่ยวขอทานเขากินเลี้ยงชีพแต่พอใจอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ให้ว่าอันนี้ยากยิ่งกว่าการเสียเวลามาบวช3เดือน1เดือน3เดือนเพราะอยู่ไปได้นานๆไอ้ยากยิ่งกว่าการพอใจในการบวชมีอีกไหมมีคืออะไรปฏิบัติธรรมธรรมานุธรรมปฏิปฏิอติทุลพังได้มาอย่างยากยิ่งกว่าการพอใจในการบวชคือการปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องเพื่อออกจากทุกข์การปฏิบัติธรรมนี้ไม่เกี่ยวกับว่าจะบวชหรือไม่บวชสามารถทำได้อย่างญาติโยมทั้งหลายเห็นไหมเหรอยังไม่ได้บวชตื่นเด็กก่อนพระเกียรติสัมมานั่งสมาธิพระยังมาต้องโกยโกยว่ามันบวชแล้วมันจะดีกว่าโยมตีข้างเป้งเพศนักบวชลุกปึ้งตั้งขึ้นมาก่อนหมู่ไปคนหนาเกินไปแห้งนอนโกนธาตุโคตรสมฟองบางที่อาจจะขวักขากหาอันนั้นอันนี้มาดูดมาดมมาอมมาเขี่ยวกันซะก่อนจังเลยเพราะนั้นไม่ใช่ว่าบวชแล้วมันจะไปดีกว่าโยมเลยนะการปฏิบัติเป็นเครื่องวัดทีนี้ทำไมโยมจึงบวชไม่ได้ยังไม่พร้อมในสิ่งเหล่านั้นแต่ก็มาลองดูนี่คือการมาลองบวชเพราะนั้นมันจึงยากเป็นลำดับลำดับการปฏิบัติธรรมในบางองค์อาจจะไม่ได้ปฏิบัติบวชจนเฒ่าตายถิ่มซื้อพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างทรงของพระราชาเป็นสัตว์ที่ได้รับการฝึกแล้วจึงได้เอามาเป็นมงคลทหัตถีของพระราชาม้าอาชนัยได้รับการฝึกแล้วจึงได้เอามาเป็นอาชนัยแห่งพระราชาดูกับพิสูจน์หลายม้าพระราชาก็ตามช้างพระราชาก็ตามถ้าหากยังไม่ผ่านการฝึกเมื่อมันตายไปก็เรียกว่ามันตายเปล่าไม่ได้ผ่านการฝึกฉันใดก็ฉันนั้นพระเถระพระพุทธเจ้าว่าเป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านวัยบวชมานานมรณภาพไปท่านบอกว่าการังตโรติอหันเตนะการังตโรติเถโรพระเถระนั้นก็ชื่อว่าตายเปล่าตายไม่ได้ผ่านการฝึกบวชแต่หน่อยจนเฒ่าตายซื่อๆไม่ได้ฝึกได้หันยังตายถิ่มซื่อๆพระพุทธเจ้าว่าตายไม่ได้ฝึกไม่ได้ผ่านการฝึกอภาวิตาอาการังตโรติมรณังตโรติตายไม่ได้ผ่านการฝึกอภันเตนะการังกโรธิเนี่ยครูบ้านคำตะกาเราตายไปแล้วว่าผืนเราจังหน่อยก็ได้เนี่ยครูดอนเวลาสิตายนี่เราด่า ดาบุญโบสมาตั้งแต่น้อยจนเท่าตายบุญไปที่เลิศจังบ่มาซอยเจ็บหูเจ็บตาบ่เห็นได้เศร้าเอ็ดกองบุญมา36กองแล้วมันไปทั้งเลิศมันบ่มีดอกจมดาไปจนตายตาเล่าเจ็บตาเล่าสิบอดเขาบอกเขาเจ็บเราอ่ะเราเห็ดกองบุญเนี่ย36กองไปใส่บุญจังบ่ซอยนั่นเรียกว่าตายเปล่าไม่ได้ผ่านการฝึกผ่านการฝึกมันจะไปห้องไปห้ออีหยังตายตั้งใจตายคักๆตายแซ่บๆบัดตายนี่ล่ะบ่สิได้เป็นพระอรหันต์ไวๆพระพุทธเจ้าว่าผู้เจริญอานาปานสติเนี่ยผลมันประโยชน์มันประเสริฐมากคือจะได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ถ้าหากไม่ได้ชมอรหัตผลในชาตินี้จะได้บรรลุถึงอรหันต์เมื่อเวลาใกล้จะสิ้นใจเพราะเวลาจะสิ้นใจเนี่ยมันจะทิ้งมันจะปล่อยมันจะวางเนี่ยปู่ทรงมาสิตายสิอยากสูบยาอยู่บอกบ่อยากสูบบ่อยากสูบดอกมาสิตายเดี๋ยวนี้อยากสูบมันยังคนบ่ให้สูบยังอยากไปหาหลักสูบจกหลอกแกแหละแต่ถ้ามันจะตายเข้าจริงๆเนี่ยหมากก็บ่อยากเคี้ยวเข้าที่เคยกินก็บ่อยากกินถ้าจิตที่เคยฝึกมาล่ะอย่าว่าแต่ของมูนี่เปลือกสวนไร่นาเงินคำกำแก้วบุญบาปมันสิทิ่มมัดเพราะได้ฝึกมาอย่างเที่ยวกรรมเดี๋ยวนี้เป็นยังจังทิ่มบ่ได้มันยังบ่ทันตายยังสิเอาอยู่ออกพรรษานี่ก็สิซิกไปมวนไปซื้อซะก่อนถ้าเขาบ่ออกพรรษาตายได้เจ้าเนี่ยสุนังสำหรับมันสิซิกอยู่บ่เนี่ยหุ้ยบ่ซิกไปบ่สิตายอยู่มันสินำเข้าไปนี่อันนี้เว้ยเพิ่นบ่ทันได้คือว่าเพิ่นสิตายจ้อยนาบ่ทันออกมันก็ซิกคู่มือเลยอยู่ในทางในคนไปฮอดสิได้แล้วก็ว่าถ้าออกพรรษาเมื่อไรตายเมื่อนั้นว่าซะโอ้ยสะดุดฟอดอย่าเฝ้าออกพรรษาฟอดมื้อนี้ก็ซะโอ้ยยังเดือนเดียวนึงใกล้แล้วเนาะตายเนี่ยว่าซะว่าเดี๋ยวนี้โอ้ยดีใจดียังเดือนเดียวนึงว่าซะนับในมื้อนี้ตีนถ่าอยู่หั่นนั่นความตายนี่ดีนะผู้ที่ผ่านการฝึกพระพุทธเจ้าว่าโดยเฉพาะอานาปานสตินั้นมีสติอยู่ทุกลมหายใจเวลาจะตายยิ่งดูลมหายใจถึงวาระมันสิตายบัดเข่าหรือบัดออกเว้ยมันสิฮู้ปานนั่นเพิ่นจังไงเฮาฝึกดูลมหายใจยามนอนก็ดีอันนี้นอนต้มลงปานควายนอนต้มแล้วก็หันใจโกนอยู่ท่าถากบ่เมื่อคิงยังนอนเบิ่งในที่แล้วบัดมันหลับอย่าว่าแต่นอนนั่งหลับก็บ่ฮู้มื้ออาบัดไงแต่มันหลักล้ํายามใดจังซี่เพราะนั้นฝึกไว้ให้จําเจเลยเวลาจักตายมันจะมันดิ้นมาแล้วอันนี้โอ้ยบุญก็เอ็ดมาแล้ว36กองกองบุญก็ได้บุญไปซิเลอร์บ่เห็นมาซ้อยมีแต่เจ็บแต่ปวดบุญบ่มีดอกห้องโฮวสังกาเขาบวชมาได้หน่อยจนเขาแสดงว่าไม่เข้าใจบุญเลยแม้แต่กองบุญยังไม่รู้จักเราเข้าใจว่ากองบุญจะไปซื้อไปซื้อในตลาดแล้วเอามารดกองหดกองบวชมันว่าเป็นกองบุญอันนั้นพระพุทธเจ้าว่าไม่ยังกองบุญดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาปุญโชมหาปังสะปุญญะปุญโชกองบุญใหญ่หลังจากนั้นท่านบอกปุญญะพิสันถามหาปุญญะพิสันโถท่อทานเหมือนแม่น้ำใหญ่แห่งบุญห้วงน้ำใหญ่แห่งบุญหลั่งหลากไหลมาไม่รู้จักหมดจักสิ้น5ประการเป็นไฉนเป็นกองบุญใหญ่ที่มีมาแล้วในอดีตไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายและจะไม่กระจัดกระจายกองบุญใหญ่เป็นไฉนบุคคลในโลกนี้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดปดพูดส่อเสียดพูดสำราพูดเพ้อเจ้อแต่เขาเข้าใจว่าพูดปดอย่างเดียวได้บริวารพูดที่มันจะทำให้ผิดมีอีกสุปินนะสัมขปราปะพลุสวาทะพูดปดพูดส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วพลุสวาทดาหยาบคายหลังจากนั้นก็พูดเพ้อเจ้อเอาหลักเอาเกณฑ์ไม่ได้ไม่มีแก่นมีสารเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมาห้าประการนี้เลยเรากล่าวว่ากองบุญใหญ่ไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายและจะไม่กระจัดกระจายบัณฑิตสรรเสริญ นำความสุขมาให้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเป็นท่อทานที่ไหลออกมาแห่งบุญบ่สูบยานี่ก็ได้กองบุญหนึ่งแล้วบ่กินเหล้าก็ได้กองบุญใหญ่แล้วกองบุญสมมุตินี่บ่ได้ซื้อพระบาทเล่าพระเข้าใจว่าพูดกองบุญเล่าไปฮดซื้อพระบาทสิตายหรือมาให้กองบุญบาทนี่ว่าเจ็บตาบุญบ่ซอยนี่มันบ่จักที่ปานนั้นสิเฮ็ดจังได๋พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการบวชดลๆนั้นก็ยังไม่ยากเท่ากับการปฏิบัติธรรมเพราะว่าบวชไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็มีอยู่ดลได้ย่อนสบายบ่ได้เฮ็ดให้บ่ได้เฮ็ดหน้าหยังอยากกินหยังเขาก็หามาให้กินเด้อสบายศึกไปนี่ไม่รู้จะไปหากินอะไรเลยอยู่ไปเรื่อยๆเท่านั้นพระพุทธเจ้าว่าเหมือนช้างเหมือนม้าเหมือนโคเหมือนลาที่ไม่ได้รับการฝึกตายเปล่าถ้าได้ฝึกแล้วก็ใส่แอกใส่ไถใส่หยังได้ภิกษุนวกะแม้จะเพียงบวชใหม่ๆแต่เธอได้รับการฝึกฝนกายะปริภาวิตาศีลปริภาวิตาจิตตะปริภาวิตาปัญญาปริภาวิตาทีฆมัฏฐานังเธอได้อบรมกายอย่างยิ่งอบรมศีลอย่างยิ่งอบรมจิตอย่างยิ่งอบรมปัญญาอย่างยิ่งแม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าพระเถระที่บวชมาเป็นร้อยปีพระพุทธเจ้าว่าโยหะเวทาโรภิกขุยุนชันติอนุสาสนังโสอิมังโรกังปภาเสติอัพพามุตโตวะจันทิมาแม้เธอจะเป็นภิกษุหนุ่มบวชเพียงใหม่ๆในศาสนาแต่เธอขวนขวายยุนชันติพุทธศาสนังพุทธศาสนิเธอขวนขวายอย่างยิ่งในคำสอนในข้อวัดปฏิบัติในศาสนานี้โสอิมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวจันติมาเธอจักเป็นผู้ส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉะนั้นมันเป็นจังสันได้บัดเนี่ยเพราะนั้นพวกเราเนี่ยแม้จะบวชน้อยๆมีเวลาน้อยๆนี่ก็เอาให้มันเต็มที่ให้เหมือนกับที่เราสวดเมื่อกี้ที่บอกว่าจงประพฤติตนให้เหมือนคนถูกไฟไหม้บนศีรษะเถิดไฟสามกองราคะโทสะโมหะไม่ชีวิตจิตใจลวกเผาลนอยู่3เดือนนี้ไม่ให้มันไหม้อาจจะซึกออกไปนี่มันก็ไปสู่กองไฟอีกในช่วงที่ยังไม่ไปถึงกองไฟเนี่ยฝึกดับไฟบางทีถ้าไฟกองที่มันมีอยู่มันน้อยลงน้อยลงมันเย็นลงมันอาจจะเข้าเจห่วยกูจะออกไปให้ไฟใหม่ห่วยเห็นอย่างหนอมีได้บางคนไว้สิบวชเล่นๆแต่บวชแล้วหัดดับไฟโลภะราคะโทสะโมหะเหล่านี้คือไฟราคะคิไฟคือราคะที่เผาจิตใจเผาชีวิตให้เราร้อนโทสะคิไฟคือโทสะโมหะคิไฟคือโมหะไฟสามกองนี้แหละคือไฟนรกให้เราตกนรกให้เราไปไหนมาไหนเพราะมันทำบาปทำชั่วเพราะราคะโทสะโมหะเราปฏิบัติธรรมเพื่อหัดดับไฟเวลามันคิดอะไรขึ้นมาก็รู้มันหยุดก็คือมอดมันมอดมันลุกฮือขึ้นมาอีกดับอีกดับไปเรื่อยมันก็เย็นลงมันกองใหญ่ก็น้อยลงบางทีพอมันเบาบางลงก็จะฉลาดขึ้นมาอีกว่าเอกูจะออกไปให้ไฟไหม้หัวทำไมเกิดมานี่หลายแสนครบหลายแสนชาติถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็คงจะมีผัวกับเขามาแล้วหลายแสนผัวถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็คงจะมีเมียมาแล้วหลายแสนเมียบ่เอามันจักเมียจักผัวมึงเป็นหยังวะจักชาติหนึ่งวะท่านมันหูจะคว่ำเลยได้หันไฟมันกองหน่อยทางกองใหญ่ก็ว่ายมีแต่อยากแล่นไปให้ไฟใหม่หัวนั่นออกพรรษาเถอะน้อเพิ่นจะแล่นไปหากองไฟนั่งก็บ่ได้นั่งคืดอีหยังนั่งจูไฟกองห้านั่งเอาฟืนให้มันนั่งคิดสร้างวิมานในอากาศไปอย่างโน้นจะเป็นเพิ่นดังไฟวื้อๆๆอยู่หั่นว้ายมันก็แห้งใหม่หัวจะเรยยะทิฐสีโสวะนัตถิมัจจุสนาคโยจงรีบประพฤติตนให้เหมือนคนถูกไฟไหม้บนศีรษะเถิดความตายจะไม่มาถึงเรานั้นไม่มีมอดมันไปเรื่อยเต่ามันไปเรื่อยมันก็เบาบางไปเรื่อยหรือถ ฆ่ายังไงเสียก็หัดชำนาญในวิธีดับเพื่อไปให้มันไม่อีกไม่อีกจะรู้จักฉลาดขึ้นโอ้กูเคยหมอดได้อยู่ตัวไฟเมี่ยวเนี่ยจะได้หลบมาดับไฟใหม่บางคนบวชศึกๆบรรลุธรรมบางคนบวชไป20ปีไม่บรรลุธรรมพ่อหมอนี่มาบวชไม่ได้บวชเล่นบวชอีหลีบวชลึกๆบวชปฏิบัติธรรมเดือน2เดือนซ้ําไม่ไหวศึกไปถูกไฟไหม้หัวคือกิเลสทุกข์อีกเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก็ได้มีชื่อพระองค์หนึ่งชื่อว่านางคันตะนางคันแปลว่าไถแปลว่าไถหมอนี่ไปทุกข์ยากไปหาไถหน้ารับจ้างไถมันคือทุกข์แท้เนาะเกิดซ่านนี่อดทุกข์ยากลำบากพ่อแม่ไม่ร่ำรวยก็ได้แต่ไถนารับจ้างไปเห็นพระไปบิณฑบาตหน้าตาแจ่มใสพระหนุ่มๆประวัติท่านผู้เจริญหน้าตาของท่านแจ่มใสผิวพรรณของท่านไม่เศร้าหมองเลยท่านอยู่อย่างไรท่านอุดมสมบูรณ์ด้วยการอยู่การกินหรือพระบอกหาไม่ได้พวกอาตมาทั้งหลายบริโภคพัดเพียงหนเดียวเฮ้หนเดียวเราเนี่ยกินอยากเวลาใดหากินแต่ทำไมมีแต่ความเศร้าหมองเราไม่คำนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไรพระท่านว่าอย่างนี้เราไม่ห่วงใยถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติเราเป็นอยู่ด้วยปัจจุบันในสิ่งที่เห็นแล้วพ่อคุณอยู่เช่นนี้ฟังอย่างนี้เข้าใจพระเทกรัตตานี่เข้าใจนะแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาเล่นไปตามกระแสว่าไปบวชดีกว่าเอาไว้ห้องในวัดสันมันยากนะมาดีนะมันอนาคตเนี่ยตัวไถนาไปนี่ก็เพื่ออนาคตวัดสันมันยากนะว่าอนาคตเนี่ยตัวไปบวชเนี่ยไปบวชบวชก็เจริญสมาธิภาวนาเหมือนพระทั้งสองก็อยู่เย็นเป็นสุขได้ไปบิณฑบาตอาหารดีๆก็ได้กินดีต่อมากำลังกล้ากิเลสอ้วนขึ้นมาบาดกิเลสอ้วนโอ้ยวัดสันอยากกินห้อนได้กินเย็นไปบวชเป็นพระเนี่ยจะอยากกินเย็นได้กินห้อนอยากกินเฝ้าได้กินซ่าย่ามบ่อยากกินผัดกุ้มให้กันกินพระท่านซีกดีกว่าเราไปหาไถหน้ากินเนี่ยเฮ้ยอยากย่ำได้หากินซีกไปหากองไฟอีกแล้วทำไปทำมาทุกข์ยากลำบากเข้ามาอีกอ้าวบวชมันดีกว่านี้ตั้งเยอะนะกูหลงศึกมาทำไมมาหากองไฟแท้ๆเลยกลับไปดีกว่าไปดับกองไฟให้มันเหลือกองน้อยๆไปขอบวชอีกอยู่อย่างนั้นน่ะไปบวชตั้งใจทำความเพียรกิเลสลากไปอีกเสกไปอีกโค้งมาบวชอีกบาทในเธอที่สามแบกไถมาพร้อมมันยากน้ำไถนี่แหละเว้ยพระสัตว์ถึงมันยำได้กูก็มาไถแต่นานแบกไถมาเลยมาแล้วท่านก็เอาไปซุกไว้ท้ายวัดในป่าเอาไถไปไหมเสร็จแล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์พอคิดจะศึกเดินย่องออกไปดูไถเอาไถเป็นอาจารย์เรียกว่าทัศเนนะปะหาตภาเหตุกาธรรมาอาศัยอาการเห็นอันนี้เป็นเหตุให้ประหารกิเลสไปนั่งดูไถมึงนี่แล้วคนกูซิกไปกูก็สิไปไถมึงคือเก้าก็มึงนี่พากูได้อยู่ได้กิน แล้วก็พากูทุกข์กูก็ไม่ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นอีกถ้าไม่ไปจับมึงไถอ่อนใจนึกถึงสภาพในอดีตไปหากองไฟคือเขาผู้ไปหลับจ่างไถหน้าคือเขาลบใจอ่อนแล้วมาทำความเพียรต่ออยากศึกเวลาใดไปหาไถไปดูหลายเชื่อเขามูก็เลยถามเอ๊ท่านผู้มีอายุท่านไปทำไมท้ายวัดในป่าไปหาอาจารย์ละวะอาจารย์เรามีเลยคนฉลาดไปหาอาจารย์อาจารย์ที่ไหนอีกเขาบอกเพราะอาจารย์ผมอยู่ตรงนู้นอาจารย์หยังเขาบอกเขาไปจอบเบิ่งมาแล้วไปยืนหลบหลบค่ำๆเบิ่งไทยเล่าโอ้อาจารย์เล่าอยู่นี่เด้กลับมาเครื่องก็ถามว่าทำไมท่านเห็นไม่เห็นมีอาจารย์อยู่ตรงนี้เห็นแต่เป็นรูปๆคำๆอยู่กับไทยเฮี้ยนๆไทยล่างๆนั่นแหละอาจารย์ผมอาจารย์สิ่งงามใดผมก็ไปไถแต่มันกับมันนั่นแหละพาผมไปไถไปขาดไปทุกข์ยากกับมันแต่มันอยากจะศึกผมก็ไปดูมันพิจารณาถึงมันแล้วก็เอาผ้าไปด้วยนะผ้าขาด ผ้าที่แกเคยนุ่งเอาไปห้อยไว้ใกล้ๆไถทุกงานนุ่งผ้าเหี้ยนๆนี่รับจ้างไถกูซิกไปนี่ก็จะไปนุ่งอันเหี้ยนๆนี้คือเก้าอันนี้นะไปใส่มีแต่คนขาบคนไหวโยมมึงสับหลาบมึงก็สวดตายแท้มึงนุ่งอันนั้นผู้ได้ขาบมึงเนี่ยเราเอาไถเทศปันเราฟังลบมาอีกนานๆเข้าจิตใจก็เริ่มมีกำลังมีปีติมีปราโมทย์มีศรัทธาเพิ่มขึ้นจาคะก็กล้าขึ้นวันหนึ่งท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเพื่อนก็สังเกตว่าเอ๊ะหน้าตาท่านแจ่มใสเหลือเกินนะผิวพรรณท่านก็ผ่องใสแล้วหมู่นี้ไม่เห็นท่านไปหาอาจารย์อีกล่ะแต่ว่าหมดจิตที่จะต้องไปหาอาจารย์อีกแล้วว่าท่านพ่อคือบอกไงแทบบาทว่าท่านมาเรียกกับอาจารย์แล้วว่าท่านอาจารย์เจ้าว่าต้องไปหาอีกบ่ๆภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าท่านคุยแสดงว่าคุณเป็นพระอรหันต์เถอะก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายจะคิดผมหมดกิจกับอาจารย์ไถอีกแล้วพ่อก็ไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์นี้เริ่มจะคุยแล้วนะอาจจะอวดอุตริมนุสธรรมก็เรียกมาถามท่านก็ประกาศพยากรณ์ต่อหน้าพุทธเจ้าเลยอาสวะอันใดที่จะให้ไปหาไถมันก็สิ้นแล้วเป็นพระอรหันต์ย้อนไถน่ะจึงชื่อว่าพระนังคันนังคันตะนังคันแปลว่าไถมูเอิ่นซื้อใหม่เราจะซื้อเราติสะนังคันตะนั่นพระพุทธเจ้าเรานี่ก็เหมือนกันสมัยก่อนพระองค์หนึ่งชื่อว่าจิตตหัตถะบวชศึกถึง7ครั้งครั้งที่6ครั้งที่7ไม่ศึกก็ลักษณะเดียวกันอันนี้ลากถูกลากเข้าไปหากองไฟถึง6ครั้งครั้งที่7เป็นพระอรหันต์แต่อีกองค์หนึ่งที่บวชไม่ศึกเลยมหาปุตตะนั้นบวชไม่ศึกแต่ก็ทำความเพียรร้องไห้อยู่19ปีองค์บวชศึกเป็นพระอรหันต์ก่อนอันนี้คือไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอย่างเดียวกันทุกคนเพราะนั้นเวลาสวดกุศลธรรมมาไปถึงบทนั้นก็ว่าทัสเนนะปะหาตภาธรรมมาภาวนายะปะหาตภาธรรมมาเนวทัสเนนะนาหาตภาธรรมมาต่อมากับทัสเนนะปะหาตภาเหตุกาธรรมะเหตุให้ละได้ด้วยการเห็นก็มีเพิ่นบ่แปลบรรเทาฟังเฮาประจักษ์เทียบยังว่าจะเพิ่นมาบอกบุญเอาเงินไปซ่องถวายเพิ่นซื่อๆพระก็คือกันบางอันต้องเห็นซะก่อนแล้วเป็นเหตุให้คิดได้ละได้พระจิตตหัตถ์ในบวชศึกแล้วได้เป็นพระอรหันต์พอบวชครั้งที่สุดท้ายครั้งที่7ไม่ศึกให้เป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าว่าจะกล่าวไปใหญ่ถึงจิตตหัตถ์เพราะถูกกามราคะนี่มันรากเรานี้แหละเมื่อก่อนท่านบอกว่าเรานี้แหละเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ไปบวชพระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยไปบวชเจ็ดเถื่อบวชศึกกิเลสมันหลากกะขึ้นไปคือเขาไปรับจ้างเขาขุดดินทำคันนามีชื่อว่าอุทธาระดาบทอุทธาระแปลว่าจอบเหี้ยนดาบทจอบเหี้ยนมันก็ตกเหี้ยนขุดจนมันก็ตกเหี้ยนรับจ้างปางก็ได้หน้าเอาเงินเลี้ยงชีพมีลูกมีเมียก็ไปรับจ้างต่อมาเบื่อหน่ายเห็นพระดีกว่าหน้าตาแจ่มใสเบิกบานไม่มีบาปมีกรรมไม่ต้องมาขุดตากแดดตากฝนก็ไปบวชอยู่เย็นเป็นสุขกินดีอยู่ดีคิดถึงเมียเฮ้ไปกะพ่อสิได้เลี้ยงกันมาผ้ากันใหญ่อยู่นะไปขุดมากระจอบกระเสียมเลี้ยงกันกินคนทุกข์กว่าเฮาก็ยังมีถ้าจะตกนรกก็คงไม่ตกแต่เราว่าไปหันได้บัดนี้กิเลสมันว่าตกน้ำกันเบิ่นหมู่แล้วคนทั้งนอกก็ได้ยัดแขนเอเล่เพราะมันจะเฮาดอกเหยียบหัวเหยียบก้อกันอยู่ในนรกเซกสิกสิกและสิกว่าซั่นเซกไปทุกข์ยากลำบากไปขุดจอบขุดเตี่ยมเฮี้ยนอยู่ตรงนั้นน่ะคือได้คือดีมาบวชอีกถูกหลายทำอย่างนี้ถึงครั้งที่6ครั้งที่6นี่เราว่าบ้าบาดนี่จังได้ก็บ่สิกเว้ยมาเห็นเมียละได้ด้วยการเห็นเมียนอนหลับโกนถาดถาดกัดแขวครับนอนกับนอนเสือว่าสันกัดแขวกัดข้างมันจะกัดหูห้องขาดเป็นอย่างว่าสันนอนอยู่กับขาโลกเกิดมานั่งเบิ่งคือผีเว้ยว่าสันผมโกนบางคนเสืออาปากโกนบางเถื่อดังกอกน้ำลายไหลเยอะ